Tu program Trzeci Polskiego Radia, wtorek 28 listopada, Marcin Łukawski. Dzień dobry. Minęła ósma, serwis Jolanta Pawlak i Romuald Wójcik. Szef MSWiA odpowiada przewodniczącemu Parlamentu Europejskiego w sprawie zapewnienia bezpieczeństwa polskim europosłom. MSZ zaniepokojony decyzją Rosji o wydaleniu historyka Uniwersytetu Jagiellońskiego i IPN. W serwisie Trójki komandor Sikora o kormoranie. Głównym uzbrojeniem tego okrętu są tak zwane systemy broni podwodnej. Dziś podniesienie bandery na najnowocześniejszym polskim okręcie. Polska, w odróżnieniu od wielu krajów Europy Zachodniej, jest krajem bezpiecznym. Tak minister spraw wewnętrznych i administracji Mariusz Błaszczak odniósł się do wpisu przewodniczącego Parlamentu Europejskiego. Antonio Tajani zapowiedział, że zwróci się do premier Beaty Szydło o zapewnienie bezpieczeństwa polskim europosłom w związku z wieszaniem ich portretów na atrapach szubienic przez narodowców. Gość radiowej Jedynki podkreślił, że Antonio Tajani ulega narracji polskiej opozycji. Pan przewodniczący Tajani ulega fake newsom, ulega fałszywej propagandzie, kłamstwom kierowanym do niego przez totalną opozycję z Polski. Zdaniem szefa MSW, eurodeputowani Platformy Obywatelskiej nie są opozycją względem rządu, ale względem Polski. Oni szkodzą Polsce, powiedział minister Błaszczak. Prace nad prezydenckimi projektami ustaw o Krajowej Radzie Sądownictwa i o Sądzie Najwyższym rozpoczyna Sejmowa Komisja Sprawiedliwości. Pierwsze czytanie ustaw odbyło się w środę. Projekty prezentowała minister w Kancelarii Prezydenta Anna Surówka-Pasek. O szczegółach Małgorzata Naukowicz. Anna Surówka-Pasek mówiła, że projekt ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa zmienia m.in. sposób wyboru członków KRS. Andrzej Duda zaproponował, by członków KRS spośród grona sędziów wybierał Sejm większością 3/5 głosów na wspólną 4-letnią kadencję. Minister Surówka-Pasek tłumaczyła, że chodzi o to, by kandydatów wyłaniały wszystkie kluby parlamentarne. Jeżeli zawarcie porozumienia będzie niemożliwe i nie nastąpi wybór kwalifikowaną większością głosów 15 członków rady, projekt zakłada wprowadzenie procedury dodatkowego wyboru w formie głosowania imiennego. Prezentując projekt ustawy o Sądzie Najwyższym, minister Surówka-Pasek powiedziała, że projekt reformy wychodzi naprzeciw społecznym oczekiwaniom. Wynika on z głębokiego przekonania projektodawcy o konieczności uwrażliwienia środowiska sędziowskiego na potrzeby i trudności obywateli, którzy zwracają się do sądów po to, by uzyskać sprawiedliwe rozstrzygnięcie spraw, z którymi się zwracają. Andrzej Duda zaproponował m.in. utworzenie dwóch nowych izb, kontroli nadzwyczajnej i spraw publicznych oraz izby dyscyplinarnej. Nowością jest również wprowadzana przez prezydenta instytucja skargi nadzwyczajnej. Małgorzata Naukowicz, Polskie Radio. MSZ jest zaniepokojony niezrozumiałą decyzją Rosji o wydaleniu z Moskwy historyka Uniwersytetu Jagiellońskiego i pracownika IPN-u, profesora Henryka Głębockiego. Ambasador Włodzimierz Marciniak przekazał notę dyplomatyczną w tej sprawie do rosyjskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych, które potwierdziło, że badacz został wydalony z federacji w ramach retorsji. W nocy z 24 na 25 listopada zatrzymano historyka na dworcu kolejowym, wręczono mu nakaz natychmiastowego opuszczenia kraju, bez żadnego uzasadnienia. 24 listopada został on oficjalnie powiadomiony o tym, że zgodnie z ustawą z 15 sierpnia 1996 roku jego pobyt na terenie naszego kraju jest niepożądany, napisano w oświadczeniu przesłanym Polskiemu Radiu. Dalej rosyjskie MSZ przypomniało o niedawnym wydaleniu z Polski rosyjskiego naukowca Dmitrija Karnauchowa, któremu Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego Rzeczpospolitej zarzuciła prowadzenie działalności wymierzonej w interesy Polski. Środki podjęte wobec Henryka Głębockiego są odpowiedzią na ten nieprzyjazny akt, brzmi oficjalność. Oświadczenie rosyjskiego MSZ. Protest w sprawie wydalenia Henryka Głębockiego z Rosji wyraziło Polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Ambasador Rzeczpospolitej w Moskwie Włodzimierz Marciniak przekazał w tej sprawie rosyjskiemu resortowi spraw zagranicznych oficjalną notę. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Dziś podniesienie bandery na najnowocześniejszym polskim okręcie. Do służby wejdzie, raczej wpłynie, niszczyciel min typu Kormoran 2. Zadania, jakie przed nim są stawiane, sprawiają, że najważniejsze uzbrojenie nie jest widoczne na pierwszy rzut oka, mówi dowódca 13 Dywizjonu Trałowców, komandor porucznik Piotr Sikora. Głównym uzbrojeniem, co może dziwić niektórych fascynatów wojskowości czy marynarki wojennej, głównym uzbrojeniem tego okrętu są tak zwane systemy broni podwodnej i tak naprawdę pojazdy i wszelkie ładunki wybuchowe do neutralizacji min morskich czy innych przedmiotów wybuchowych zalegających na dnie morza. To jest nasze główne uzbrojenie. Admirał Mirosław Mordel podkreśla nowoczesność okrętu. Pierwszy od dawien dawna wchodzi do linii nowoczesny, spełniający wymogi dzisiejszego pola walki okręt i cieszy nas, że po raz pierwszy od wielu, wielu lat wchodzi okręt zbudowany w polskich stoczniach. Obie te przyczyny są powodem do radości w marynarce wojennej. Uroczystość podniesienia bandery o 14.30 na skwerze Kościuszki w Gdyni. To był serwis Trójki. Łoniewski o sporcie. Nie było nudy w ostatnim spotkaniu kolejki w piłkarskiej Lotto Ekstraklasie. Wisła ta z Krakowa 3 razy wychodziła na prowadzenie. Brookbet 3-krotnie odrabiał straty i w Nieciecze padł remis 3-3. Trener gospodarzy Maciej Bartoszek na taki rezultat kręcił nosem. Nie uścigliśmy się niestety głupich błędów, które spowodowały to, że zbyt łatwo straciliśmy bramki i każda bramka stracona uważam trochę niefortunnie. Tym bardziej, że byliśmy przygotowani na tą grę, te bramki padały, można było pewne sytuacje przewidzieć. To nadal o futbolu w kraju. Piotr Stokowiec nie jest już trenerem Zagłębia. Wylali go z pracy po 3,5 roku pracy w Lubinie, to w naszych realiach całe wieki. Nowym szkoleniowcem podobno ma być eks-reprezentant Polski Mariusz Lewandowski. Niepodobno, ale na pewno nowym szkoleniowcem Milanu został Gennaro Gattuso. Ten na San Siro grywał latami, w reprezentacji Włoch też i ma nawet w swoim CV tytuł Mistrza Świata. To w Mediolanie, w Abu Zabi dziś i jutro Robert Kubica weźmie udział w testach, które mają go przybliżyć, czy jakbyśmy woleli potwierdzić powrót do Formuły 1, a że do tego blisko świadczą słowa Jeana Todda, szefa Międzynarodowej Federacji Samochodowej. Ten stwierdził, że nasz kierowca będzie musiał przejść rutynowe badania lekarskie, jakimi poddawani są wszyscy kierowcy F1. I znów jesteśmy w kraju i z uwagą śledzimy zamieszanie w Polskim Związku Kolarskim. Minister sportu Witold Bańka otwartym tekstem mówi, że zarząd ma się podać do dymisji, bo inaczej zakręci kurek z finansowym wsparciem. Prezes PZKOL-u Dariusz Banaszek nie składa broni i mówi, że bulwersujące sprawy obyczajowe, na które między innymi zrzyma się minister, miały miejsce dawno temu i że on nie czuje się za nie odpowiedzialny. Afera jakby jest aferą historyczną, bo to wszystko działo się ponad 10 lat temu, kiedy działała jeszcze grupa MTB-CCC. Dziwię się, że przez te lata nikt tego audytu nie zlecał. Moi poprzednicy prezesi Wojciech Walkiewicz, Wacław Skarul tego audytu również nie zlecali. Te donosy miłosne chcieliśmy sprawdzić, powiedzieliśmy sprawdzam. W tej chwili trwa audyt, którego do dzisiaj nie dostaliśmy. Banaszek czeka na wyniki audytu, minister Bańka najwyraźniej czekać nie chce. Co do kolejnego serwisu sportowego w Trójce, to doczekamy się go za godzinę. Tak jest, tak sobie jeszcze rzucam okiem na to, jak jeździ Robert Kubica, już 20 okrążeń przejechał i w tej chwili jest na 6 pozycji, jeśli chodzi o czas. One takie są orientacyjne, bo tu różne rzeczy pewnie są sprawdzane. Lewis Hamilton na przykład jest 11 i ma 34 sekundy straty do pierwszego, do Raikkonena, a Robert Kubica ma 3 sekundy straty. Testy jak testy. Testy jak testy. Pewnie do tych czasów nie powinniśmy się przywiązywać zanadto, no ale ważne, że jeździ. Zobaczymy, co będzie dalej. Dziś pogodnie na Podkarpaciu, Górnym Śląsku i w Małopolsce, poza tym pochmurno i deszczowo. Na Suwalszczyźnie, Podlasiu, a także na Przedgórzu Sudeckim deszcz ze śniegiem, w górach śnieg. Ciśnienie powoli spada, temperatura od 2 stopni w Suwałkach i Białymstoku, 3 w Olsztynie, Siedlcach i Augustowie, 4 w Trójmieście, Toruniu, Lublinie i Rzeszowie, 5 w Warszawie, Łodzi, Poznaniu i Krakowie, 6 w Pile, Katowicach, Opolu i Szklarskiej Porębie, do 7 stopni w Szczecinie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Tytus w Mediamarkt. Cześć, cześć, cześć. Chciałem wam opowiedzieć, jak bardzo troszczymy się o naszych klientów. Ja, dajmy na to na przykład, mam tutaj pseudonim Tytus Troszczytus. Adam, jak sprawiłeś, że Tytus stał się jakiś taki sympatyczny? Podaję mu w bananach pastylkę uroku osobistego. Teraz w Mediamarkt. Za laptop Acer Aspire 3 z procesorem Intel Core i3. Z wielofunkcyjnym urządzeniem drukującym Canon PIXMA w zestawie. Zapłacisz 1879 zł, oszczędzając 299 zł. Mediamarkt, precz z nudą. No i przyszła już jesień. Plucha, zimno i wietrznie to wyzwania dla naszej odporności. Na szczęście możemy wspomagać odporność gripowitą. Suplementem diety z naturalnymi źródłami witaminy C. Takimi jak czarna porzeczka, czarny bez i malina. Dodatkowo Gripowita zawiera jeszcze cynk, więc o odporność nie musimy się martwić. Gripowita rozgrzewa? I jak smakuje? Pytaj o Gripowitę w swojej aptece. Zdrowit. Kochany Święty Mikołaju, chciałbym sprawić Ani przyjemność i dostać ciężarówkę, żeby za każdym razem, gdy spojrzy na ten obraz, z wielką koparką myślała o mnie, jak kopię nią w piaskownicy, i wiedziała, ile dla mnie znaczy, a koledzy będą pod wrażeniem. Ty, niezależnie od wieku, masz wielkie marzenia. My pomagamy ci je spełniać. Zarejestruj swoją kartę Visa w programie Visa Oferty, płać nią u partnerów programu i otrzymuj zwrot części pieniędzy w zależności od dostępności i warunków ofert. Szczegóły na visaoferty.pl. Visa. Wszędzie tam, dokąd zmierzasz.

Znaczy tak, dzisiaj startują dwie komisje. Rzeczywiście Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka, ale też Komisja Nadzwyczajna do spraw ordynacji. A to o tym za chwilę, ale teraz pytam o sądy. Ja chcę porównać sprawy, dlatego że ten drugi projekt, czyli kwestia ordynacji, jest dużo, dużo istotniejszy. Jeżeli chodzi o te projekty, to powiedziałbym w ten sposób, że budowy domu nie zaczyna się od dachu, tylko od fundamentów. W związku z tym te ustawy dotyczące dwóch instytucji, które spełniają jako czapuł wymiaru sprawiedliwości, dla obywateli nic nie zmienią. My liczymy na to, ale że nasze... Ale też jest przysłowie, że ryba psuje się od głowy, więc może ta czapa też jest ważna. Tak, ale my uważamy, że trzeba wymiar sprawiedliwości zbudować od podstaw w Polsce, tak? Że uzdrowić jego fundamenty i później, prawda, naprawić resztę budynku. No dobrze, ale proszę nie mówić, że to nie ma znaczenia, jak będzie wyglądać Sąd Najwyższy, znaczy, Rada. Znaczy ma nikłe znaczenie i rząd nawet zdaje sobie z tego sprawę. Proszę zauważyć, że minister Ziobro przedstawił jakieś bardzo wstępne założenia reformy procedury cywilnej. Dlaczego? Dlatego, że oni wiedzą, że Polacy mają problem z przewlekłością postępowania, tak? Natomiast Kukiz 15 chce bezpośrednio dotknąć tego problemu, powołując tak zwanych sędziów pokoju wybieralnych przez obywateli. Jesteśmy bardzo zaawansowani w pracach. Wracając do tych dwóch ustaw, to my liczymy na to, że nasze poprawki, do których przekonaliśmy pana prezydenta, zostaną utrzymane. To znaczy nie będzie monopartyjności wyboru członków KRS-u przez jedną partię, ale zakładamy, że Prawo i Sprawiedliwość będzie kombinowało, jak to mają w zwyczaju w komisjach. Zobaczymy, co wyjdzie z komisji. A czy ktoś z posłów klubu zna, chociaż w przybliżeniu, treść uzgodnień pomiędzy przewodniczącym Piotrowiczem a ministrem Muchą, wcześniej pomiędzy prezydentem Andrzejem Dudą a prezesem Jarosławem Kaczyńskim? Nie, wiemy dokładnie tyle, co wszyscy obywatele, czyli prawie nic, dlatego że Prawo i Sprawiedliwość nie ma zwyczaju prowadzenia prac legislacyjnych w sposób transparentny, jawny, niestety. A czy jeśli to, co zostało ustalone i to, co będzie uchwalone, będzie znacznie odbiegać od tego, co państwo sobie wyobrażają, że tak być powinno, będą państwo, nie wiem, prosić o spotkanie z prezydentem, by jeszcze raz o tym porozmawiać, podyskutować? Czy to jest tak nieważne dla was, że odpuścicie, mówiąc kolokwialnie? Znaczy, panie redaktor, to było ważniejsze dla nas niż dla reszty opozycji, dlatego że tylko nam udało się coś zmienić w tych ustawach, prawda? W sensie wprowadzić ten warunek 3/5 wyboru do KRS-u. Więc to proszę zobaczyć, prawda, jak zupełnie inaczej, poważniej my podchodzimy do pracy. Tam ci krzyczą, wrzeszczą, a my staramy się konstruktywnie wpływać na to. Zobaczymy, co wyjdzie z komisji. Pan prezydent zapowiedział, że jeżeli to będzie odbiegało zasadniczo od tego, co on zaproponował, to zawetuje i mam nadzieję, że dotrzyma słowa. Ale jeżeli będzie odbiegało od tego, co państwo sobie wyobrażają, to nie znaczy, że prezydent to zawetuje. Bo nie wiemy, jakie są uzgodnienia. Dla nas, no więc właśnie, no nie wiemy. W związku z tym, jak nie wiemy, to trochę nie ma sensu w tej chwili rozmowa na ten temat. No dobrze, no to może ma sens rozmowa na temat wstępnych założeń zmian w procedurze cywilnej. Pan powiedział, że one są bardzo wstępne, ale czy ten kierunek jest dobry? Wie pani, to jest tak jak z ustawą, tak zwaną ustawą jawności. Znaczy ona, najpierw były jakieś założenia, później została bardzo mocno skrytykowana w czasie wysłuchania. A tutaj mówimy w ogóle o jakichś założeniach. Także też przedwczesne. No tak, ale mówimy między innymi o tym, że założeniem jest to, aby wyrok w miarę możliwości był wydany na jednej rozprawie. Panie redaktor, my przedstawimy naprawdę niedługo założenia powołania sędziów pokoju z odrębną procedurą, zarówno w zakresie spraw cywilnych, jak i karnych. I to będzie poważna dyskusja, a nie to, co robi Ministerstwo Sprawiedliwości, które miało 2 lata i nic nie zrobiło. Panie marszałku, jeszcze jest jedna wiadomość. Ministerstwo nie wyklucza otwarcia nowej drogi do zawodów adwokata czy radcy prawnego przez uczelnię. Pisze o tym dzisiaj jedna z gazet na pierwszej stronie, Rzeczpospolita konkretnie. Czy to jest dobry pomysł? Znaczy taka droga już istnieje, no, w pewnym zakresie, natomiast musiałbym się zapoznać ze szczegółami projektu. Istnieje już taka droga, ale to chyba jednak no, jest coś, dla coś doktorów, nowego. Dla doktorów prawa. Tak, ale mówimy o adwokatach i radcach prawnych. To są kosmetyczne zmiany, nie zmieniające zasadniczo katastrofalnego stanu wymiaru sprawiedliwości w Polsce. A czy Kukiz 15 będzie, jak to pan określił swoich kolegów z innych partii opozycyjnych, krzyczeć, wrzeszczeć w sprawie JOW-ów? Teraz już pytam o... My w ogóle nie krzyczymy, nie wrzeszczymy, tylko pytam o to pracujemy. Dlatego też, że Paweł Kukiz mówił, że w sprawie JOW-ów Kukiz 15 jest gotowy organizować protesty uliczne. Tak kiedyś napisał na Twitterze kilka tygodni temu. Jakby sprzeciw wobec antydemokratycznych rozwiązań może być stopniowalny. Na razie jesteśmy na takim etapie, że dzisiaj rozpoczyna pracę Komisja Nadzwyczajna. Proszę już zauważyć, że to jest Komisja Nadzwyczajna, a nie Komisja Samorządu. Nie wiadomo dlaczego. Po to jest Komisja Samorządu, żeby rozpatrywała takie rzeczy. Tylko jest jeden problem dla Prawa i Sprawiedliwości. Przewodniczącym Komisji Samorządu jest poseł Kukiz 15, Andrzej Maciejewski. Aha, i dlatego jest nadzwyczajna, tak? Żeby ominąć to, oczywiście, tak. Natomiast... Czyli byłby stronniczy poseł Kukiz 15? Tak myśli Prawo i Sprawiedliwość? Znaczy nie realizowałby interesu Prawa i Sprawiedliwości, tylko obywatelski. No, poseł Maciejewski jest dobrym przewodniczącym. Natomiast powiem tak, jako jedyni przedstawiliśmy z ugrupowań opozycyjnych kontrpropozycje, czyli ta komisja będzie zajmowała się również naszym projektem wprowadzenia jednomandatowych okręgów wyborczych na pozostałych poziomach samorządu. Czyli ale również czy to nie jest porwanie się z motyką na słońce w momencie, kiedy istotą, może nie istotą w ogóle tego całego projektu Prawa i Sprawiedliwości, tych projektów, ale ważnym elementem jest likwidacja JOW-ów. Państwo chcą iść w odwrotnym kierunku i zaproponować wprowadzenie JOW-ów na każdym stopniu samorządu. Tak, bo to jest kontynuacja tego, co zostało zrobione w czasie dwóch ostatnich kadencji, tak? Najpierw były JOW-y w najmniejszych gminach, później rozszerzono i teraz chcielibyśmy pójść dalej, dlatego że uważamy, że one się sprawdziły, tak? Znaczy, ludzie chcą głosować na konkretnego człowieka, którego mogą odwołać. To, co robi Prawo i Sprawiedliwość, to jest po pierwsze likwidacja JOW-ów, czyli odebranie możliwości kandydowania obywatelom, którzy chcieliby samodzielnie wystartować. Teraz będą musieli powoływać jakiś komitet albo łasić się do partyjnych kacyków. Ale jeszcze większe znaczenie strukturalne dla polskiej sceny politycznej ma to, że Prawo i Sprawiedliwość w cichej koalicji z Platformą chce wprowadzić dwupartyjność na poziomie powiatów i sejmików. A robi to zmniejszając zdecydowanie liczbę mandatów, które można... Myśli pan, że to jest dogadane z Platformą? Czy to po prostu tak wychodzi? Proszę patrzeć na reakcję Platformy. Oni, prawda, tego komentują to, powiedzmy, w sposób bardzo umiarkowany. Dlatego, że im to jest na rękę. Czyli Prawo i Sprawiedliwość dogaduje się z Platformą? W sprawie samorządu? No ja myślę, że oni się dogadują w sposób mniej lub bardziej oficjalny od 12 lat. Proszę zauważyć, że oni stosują taką samą retorykę. To jest retoryka hejtu, nienawiści, podgrzewania emocji, a nie merytorycznej pracy. Proszę zauważyć, to się wydarzyło w Czarny Piątek. W Czarny Piątek, w którym Prawo i Sprawiedliwość podniosło podatki, znosząc limit składek ZUS dla 350 tysięcy obywateli, wypychając najlepszych specjalistów z Polski. Pan prezes czytał Atlas Kotów. Czyli to prawdopodobnie wymyślił Adam Bielan, bo ja wiem, kto wymyśla tamte sprawy, żeby przykryć... Ale jaki ma związek z tym, że pan prezes Kaczyński czytał w tym czasie Atlas Kotów, że ludzie nie zauważyli, tak, że jest podnoszona składka dla najlepiej zarabiających? To pokazuje zdziecinnienie polskiej debaty publicznej i to, jak łatwo nią manipulować. To znaczy, mamy podwyżkę podatków, 5 miliardów wyciągają Polaków nie z kieszeni. Nie spontaniczność prezesa. Nie, przepraszam, ale nie bardzo. Zakazują handlu w niedzielę, wprowadzają antyobywatelską, antydemokratyczną ordynację i jednocześnie robią taki PR-owy chwyt, prawda, z czytaniem o kotach, co przykrywa wszystko inne, licząc na to, że po prostu ich media będą tym grzały, a nie kwestiami istotnymi dla polskiej gospodarki. Dlaczego nic się nie mówi o tym, że polski podatnik ma finansować emerytury minimalne pracownikom z Ukrainy? To zniszczy nasz system emerytalny. A Prawo i Sprawiedliwość, realizujące konsekwentnie program Ukraina Plus, prawda, zakrywa się Atlasem Kotów. No to jest niepoważna, zdziecinniała debata publiczna. Pan jest pewien... niemal w 100%, że to był taki happening, tak? Ale większość polityki PO-PiS-u to są happeningi, tak? No, wnioski o wotum nieufności kolejne służą utrzymaniu tego złego rządu. Tak? Panie redaktor, jedyną siłą, która jest ruchem obywatelskim, pierwszym od 28 lat w Sejmie, który chce przywrócić polskiej polityce powagę i który mówi o sprawach zasadniczych, o podatkach, o emeryturach, o emigracji, o imigracji, jest Kukiz 15. Jeśli ten rząd jest taki zły, to państwo poprą wniosek o konstruktywne wotum nieufności wobec niego? Znaczy, gdyby nie było konstruktywne, to byłaby inna dyskusja. Natomiast nie możemy zagłosować za Grzegorzem Schetyną, który jest postacią niepoważną, no mówmy się. Dlaczego właśnie, jest niepoważną? Dlatego, że uprawia taką politykę właśnie PR-owych eventów, a nie politykę merytoryczną. To teraz chcę zapytać o sprawy bardzo poważne. Czy symboliczna szubienica z zawieszonym na niej portretem człowieka to jest dopuszczalny element demonstracji politycznej czy happeningu? Myślę, że nie. Myślę, że nie i to jest niestety też ten element, który przykrywa kwestie zasadnicze. Znaczy ten element radykalizacji polskiej debaty publicznej przez Platformę i przez PiS. Ale ja się nie zgodzę z tym sposobem myślenia, że to przykrywa. Bo to chyba nie jest tak, że ktoś sobie wymyślił, żeby coś przykryć, tylko po prostu o tym rozmawiamy, bo też o tym trzeba rozmawiać. No tak, ale widzi pani redaktor, bo to jest trudniejsze, znaczy to jest znacznie łatwiejsze do zrozumienia przez, powiedzmy, widza, słuchacza, niż kwestie skomplikowane programu Ukraina Plus, wysadzające polski system emerytalny. Panie marszałku, to znaczy, że nie powinno się o tym mówić? Nie, powinno się to napiętnować i zapomnieć, albo służby powinny odpowiednio ścigać. Natomiast powinniśmy rozkładać na czynniki pierwsze dopłaty do 1000 zł emerytury minimalnej dla pracowników z Ukrainy, którzy przepracowali w Polsce jeden rok. Przecież my zaraz będziemy mieli olbrzymią imigrację emerytalną. W sensie pracownicy z Ukrainy, młodzi, którzy tutaj w Polsce się ustawili, będą ściągali swoich rodziców. Pan interpelację w tej sprawie i dostał pan odpowiedź. I nie jest pan zadowolony? Nie jestem zadowolony, bo dostałem odpowiedź potwierdzającą, że ZUS zbankrutuje z powodu tych emerytur minimalnych, natomiast ja tam poprosiłem o informację, czy umowa z 2012 roku z Ukrainą będzie renegocjowana. I pani minister Rafalska odpowiedziała mi, że nie będzie renegocjowana. Panie redaktor, ja żądam renegocjacji tej umowy w interesie polskich podatników. Ta sprawa jest dosyć skomplikowana, nie zdążymy o niej opowiedzieć tak, by słuchacze zrozumieli, jaka jest istota rzeczy. Będziemy tłumaczyć to okresowo-cyklicznie. A proszę powiedzieć, czy zrobiła na panu wrażenie seria odwołań i zatrzymań, głównie w małopolskim wymiarze sprawiedliwości? Zobaczymy, jak się skończą sprawy sądowe, tak? No, jeżeli mieliśmy tam do czynienia z korupcją, to dobrze, że jest to ścigane, oczywiście. Pojawiły się takie sugestie, że część odwołań ma charakter wyłącznie polityczny. Czy to jest sugestia do rozważenia? Wie pani, no, na pewno nominacje mają charakter polityczny w wymiarze sprawiedliwości, wręcz charakter polityki prorodzinnej, jak ostatnio widzieliśmy w ramach Prawa i Sprawiedliwości. Natomiast czy... Ale o co chodzi? No chodzi o prezesów sądów, prawda, związanych rodzinnie z Prawem i Sprawiedliwością. Natomiast jeżeli chodzi o te odwołania, to nie znam po prostu jakby szczegółów personalnych tego, więc trudno mi spekulować. No to na koniec chciałam pana zapytać, co się dzieje w klubie Kukiz 15? Wczoraj pojawiła się taka informacja, że odchodzi Marek Jakubiak. To był fake news, jak się okazało. Sam to zdementował. Natomiast była taka seria w ostatnich miesiącach, tygodniach odejść. Klub zaczynał ze stanem 42 posłów, teraz jest 31. Nasz klub ma charakter wyjątkowy na gruncie polskiego parlamentaryzmu, dlatego że u nas jest wolność, pluralizm, debata wewnętrzna. Jeżeli ktoś daje się kupić Prawu i Sprawiedliwości czy innej partii, no to odchodzi, tak? To jest kwestia korupcji politycznej, po prostu nazywajmy to po imieniu. Za miejsca na przyszłych listach, czy może za jakieś inne korzyści. A dlaczego nas akurat bardzo cieszy... wasi są tacy skłonni do ulegania... zachętom innych klubów. Dlatego, że jesteśmy młodą formacją, nie wprowadzamy takiego zamordyzmu, jak jest w partiach. Natomiast przyszła do nas jedna osoba z Prawa i Sprawiedliwości, Łukasz Rzepecki, który ośmielił się głosować nie na rozkaz, tylko zgodnie z sumieniem. I jest dobra informacja taka, że ostatnio 9 posłów nie głosowało za podwyżką podatków. Ja mam nadzieję, że może niektórzy z tych posłów Prawa i Sprawiedliwości zasilą Kukiz 15. Dziękuję bardzo. Stanisław Tyszka, Kukiz 15. Wicemarszałek Sejmu, Beata Michniewicz. Do usłyszenia. Do usłyszenia. Zapraszamy do reklamy. 3, 2, 1, wyprzedaż! To jest dobry rok. Dlatego kupując wybrane modele Skody w wyprzedaży rocznika 2017 można zaoszczędzić nawet 15 tysięcy złotych i kontynuować dobrą passę. Skodę Superb kupisz o 15 tysięcy złotych taniej. Za dobry rok. Szczegóły oferty w salonach i na skodaauto.pl. Zatrudniam pracowników legalnie. Powiedziałem sobie w końcu dość stresów, kombinowania i niepewności. Czas zacząć szanować siebie i ze spokojem patrzeć w przyszłość. On ma to już za sobą. Zatrudnia legalnie. A ty? Czy potrafisz zrobić to dla siebie? Potrzebujesz pomocy? Wejdź na www.prawawpracy.pl. Szanuję siebie. Zatrudniam legalnie. Kampania organizowana przez Państwową Inspekcję Pracy i Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Gdy za oknem deszcz i plucha, zła to pora dla malucha. Kiedy nosek jest strapieniem, bajkę kończy marudzenie. Więc do akcji wkracza tata, doświadczony jak mistrz świata. By uniknąć nocnej wachty, sięga wnet po Aromactive. Szybko poznasz plastra moc, który działa całą noc. Tajemnica tkwi w zapachu, który zimę trzyma w szachu. Aromactive zmniejsza troski, pielęgnuje małe noski. Aromactive, dostępny w aptekach. Już teraz Lidl zmieni się w krainę klocków Lego. Ponad 30 zestawów Lego w super cenach. Bogate zestawy już od 69 zł za opakowanie. A duże zestawy tylko za 139 zł opakowanie. Lidl. Co tydzień coś nowego. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Już minęła 8:30. Jolanta Pawlak. Dziś decyzja o możliwych dozorze policyjnym, poręczeniu majątkowym, zakazie wyjazdu z Polski i odebraniu paszportów. Chodzi o byłych dyrektorów sądów, m.in. z Krakowa i Wrocławia, zatrzymanych przez CBA, którym postawiono zarzuty korupcji. Rzeczniczka Prokuratury Krajowej Ewa Bialik mówi, że usłyszało jej już 16 osób. Chodzi o przywłaszczenie 21 milionów złotych. Osoby, które pełniły kierownicze funkcje w Sądzie Apelacyjnym w Krakowie oraz Centrum Zakupów dla Sądownictwa. Zarzuty usłyszał i prezes Sądu Apelacyjnego, i główny dyrektor administracyjny tego sądu, i księgowa tegoż sądu. Również przedsiębiorcy, którzy wystawiali na rzecz Sądu Apelacyjnego fikcyjne faktury i inne dokumenty, które poświadczały rzekomo wykonanie zleceń na rzecz tego sądu. Byłego prezesa Sądu Apelacyjnego, sędziego Krzysztofa S., oskarżono o udział w zorganizowanej grupie przestępczej, przyjmowanie korzyści majątkowych i pranie pieniędzy. Te rozmowy mają zatrzymać budowę drugiej magistrali gazociągu północnego. W Parlamencie Europejskim pierwsza dyskusja o proponowanych przez Komisję Europejską zmianach w dyrektywie gazowej. Chodzi o doprecyzowanie unijnych przepisów, by obejmowały wszystkie gazociągi. Gdyby Nord Stream 2 został w całości objęty unijnym prawem, wtedy realizacja tej inwestycji stałaby się nieopłacalna. Pracownicy największego we Włoszech centrum handlowego w Bergamo protestują przeciwko zapowiedzi jego otwarcia w święta i Nowy Rok. Rozlepili plakaty, na których widnieją słowa dziecka: drogi święty Mikołaju, w tym roku chcę spędzić Boże Narodzenie z moją mamą i tatą, to najpiękniejszy prezent. To był skrót informacji, w trójce teraz ekonomia. Sponsorem audycji jest Expo Mazury, organizator targów Energy Expo Arena oraz konferencji Smart City. Ekonomia w trójce. Karolina Mózgowiec. Prezydenci Polski i Wietnamu deklarują chęć zacieśnienia relacji gospodarczych. Podczas spotkania przywódców w Hanoi podpisano 8 umów o współpracy. Prezydent Wietnamu Tran Dai Khang podkreślił, że jego kraj jest otwarty na polskich przedsiębiorców. Jesteśmy zadowoleni z otwarcia Biura Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu w mieście Ho Chi Minh. Potwierdzamy naszą gotowość do stworzenia korzystnych warunków prowadzenia biznesu i inwestowania w Wietnamie w dziedzinach, w których Polska ma przewagę konkurencyjną. Chodzi o górnictwo, przetwórstwo spożywcze, farmaceutykę i ochronę środowiska. Jedno z zawartych porozumień przewiduje, że Wietnam otrzyma od Polski 250 milionów euro pożyczki, którą ma przeznaczyć na zakup produktów u polskich producentów. Nadchodzą podwyżki cen wody, pisze Gazeta Wyborcza. Ceny wzrosną nie tylko dla firm, ale też gospodarstw domowych. Będą dwa składniki opłat za pobór wody, stała i zmienna. Rocznie z tytułu opłaty stałej przeciętne gospodarstwo zapłaci od 20 do 40 zł więcej. Handel wydłuża godziny pracy i ucieka do internetu. Sieci handlowe zapewniają, że nie zamierzają łamać prawa, ale sięgną po wszelkie możliwe sposoby, by nie stracić na wprowadzeniu zakazu handlu w niedzielę. Otwarte pozostaje pytanie, czy niektóre sposoby nie będą łamaniem przepisów. Czytamy w dzienniku Gazecie Prawnej. Chińscy turyści coraz chętniej odwiedzają nasz kraj, informuje Polska Organizacja Turystyczna. Do września przyjechało do nas 100 tysięcy turystów z państwa środka. Najwięcej w historii. POT przewiduje, że do końca roku liczba ta wzrośnie do 130 tysięcy. Z danych GUS wynika, że to właśnie turyści z Chin wydają w Polsce najwięcej. Średnio jest to prawie 8 tysięcy złotych. Polska agencja ratingowa wchodzi do gry, o tym donosi Rzeczpospolita. Instytut Analiz i Ratingu został powołany przez warszawską giełdę ponad 3 lata temu. Do tej pory instytucja nie oceniła jednak żadnego emitenta obligacji korporacyjnych. Teraz projekt polskich ratingów powraca i będzie mógł liczyć na dodatkowe wsparcie. Więcej na ten temat za godzinę w Informatorze Ekonomicznym. Zapraszam w imieniu Wiktora Legowicza. Sponsorem audycji jest Expo Mazury, organizator targów Energy Expo Arena oraz konferencji Smart City. Dziś pogodnie na Podkarpaciu, Górnym Śląsku i w Małopolsce. Rozpogodzenia możliwe w województwach świętokrzyskim i lubelskim. W pozostałych regionach pochmurno i deszczowo. Na Suwalszczyźnie, Podlasiu, a także na Przedgórzu Sudeckim popada deszcz ze śniegiem. W górach popada śnieg, a temperatura od 2 stopni w Suwałkach i Białymstoku, 5 w Warszawie, Łodzi, Gorzowie i Tarnowie, do 7 w Szczecinie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Tytus w Mediamarkt. Cześć, cześć, cześć, mężowie i żony, kupujcie smartfony! Ha. A jak już kupione, zapewnimy ochronę. No pewnie, jak ktoś będzie chciał skrzywdzić waszego smartfona, to na solówę go i mukę mu. To mukę też, mu. Ale jest też opcja z taką folią ochronną. Co nie? Usługi MediaMarkt. Folia HD z przycięciem i montażem do dowolnego smartfona w wyjątkowej cenie 49 zł 99 groszy. Oferta dotyczy także smartfonów zakupionych poza MediaMarkt. MediaMarkt, precz z nudą! Nowości przedsiębiorczości. Serwis informacyjny dla firm. Sensacyjna obniżka ceny paliwa dla firm. Alior Bank gwarantuje niską cenę paliwa. Tylko 3 zł 90 za litr na każdej stacji. Wystarczy otworzyć rachunek partner z kartą debetową. Jeśli zapłacą Państwo więcej niż 3,90 za litr, Alior Bank zwróci do 100 zł miesięcznie. Zapraszamy do placówek i na stronę paliwoaliorbank.pl. Alior Bank. Wyższa kultura. Bank nowości. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Za 24 minuty będzie 9. Ciekaw jestem, czy Państwo rozpoznają. Po samym instrumencie. Cóż tu nam się szykuje? No, że piosenka dnia to oczywiście wiadomo. Ale któż to? Tak, brawo. Brawo, zgadli Państwo. To Kazik. I kwartet Proforma. Nie dali ojce. szkoły spłonęły nam i święte portrety wypadły z ram. Została męczarnia zwykłego dnia i nocne ołtarze pełnego szkła. Po pustych ulicach będziemy szli, żujący nienawiść pijani szli. Do świątyń wznoszonych pieszczotą warg, z kolumnat bud, ze sklepień bark. Lecz kiedy przyjdzie dobra wieść i mroku błyśnie tamten znak, naciskaj gaz i każ się nieść poprzez najdalszy nocny szlak. Na czarnej szosie pereł moc, to deszcz w tunelu świateł lśni. Jesienne liście zmieni noc, złoty kobierzec u jej drzwi. Choć przecież wiesz, że to tak krótko musi trwać. Chroń ten ostatni ból, by mógł serce ci wstrzęty rwać. Bo tylko w jedną przyszł noc będzie cię stać na szczere łzy, a potem spadniesz znów na dno najzwyczajniejszych dni. Nie dali ojca. Kazik i kwartet pro forma w naszej piosence dnia. 2-2-7-3. Trasa katowicka, czyli ósemka między Cieszczenią a Nadarzynem zablokowana w obu kierunkach. Kompletnie. Coś jakiś wypadek. Bardzo panu dziękujemy. Muzyczny rozkład jazdy. Krystian Hanka. I ten dżingiel dziś pasuje jak najbardziej, bo zaczynamy od mocnego uderzenia koncertu, który zapowiadaliśmy jakiś czas temu, a w zasadzie całą trasę. No ale zdarzył się wypadek. Stage diving już nie w modzie. Koncert Illusion w lubelskim klubie Graffiti został przerwany, gdy podczas jednego z utworów doszło do wypadku. Jeden z fanów wskoczył ze sceny, ale tłum go nie złapał. Lipa, wokalista Illusion, zawołał: wezwijcie pogotowie. Zdenerwowany rzucił mięsną wiązankę na cześć tych, którzy przed skaczącym rozstąpili się na boki, zrzucił do mikrofonu na razie i zszedł ze sceny. Zespół Illusion gra trasę koncertową z okazji 25-lecia istnienia grupy. Trasa koncertowa potrwa do 3 grudnia. Pierwszego zagrają jeszcze we Wrocławiu, drugiego w Katowicach, trzeciego w Krakowie i miejmy nadzieję, że tam już obędzie się bez wypadków. It's the sand again that's gotta break. He comes from the beach, he will never keep you. Look at his brother, he's our brother. So don't reflect it, he works hard, he's not a subject. You're the biggest in business, cause you know what you're going through. He did it all, he did all, he knows you. How are you doing? You think you do your best every day and every week. He used to get no fucking rest. To był ten pechowy utwór, w trakcie którego rzecz się zdarzyła, czyli Wojtek Lipa przerwał, no to my też przerywamy. I teraz będą zdecydowanie bardziej taneczne klimaty, jak to mówią. 9 grudnia w warszawskim Centrum Targowym Expo 21 odbędzie się Pure Festival. Jeśli wierzyć słowom organizatora, jest to najbardziej oczekiwane wydarzenie tego roku. Ileż takich już mieliśmy. Na nasze nieszczęście, na to najbardziej wyczekiwane musieliśmy czekać niemal do samego końca tego roku. Sposób na rozgrzanie publiczności w ten niewątpliwie rześki wieczór będzie próbował znaleźć zespół Faithless. A na scenie oprócz Brytyjczyków pojawią się m.in. 4&B, T. Schwartz, Sajtek i Dozem. Gościom z zagranicy sekundować będą polscy muzycy Thea, Truant, Leon czy duet Ćmy. Miłośnicy użytkowej muzyki tanecznej będą mogli sobie poużywać. Hooked up the year before, together 13 out of 24. I'd never guess. I wanna miss you less and see you more. See you more. See you more. See you more. And when I kiss you. No i przy okazji to też prosimy o ostrożny taniec, aby nie było żadnych nieprzyjemnych zgrzytów. Na krótki rekonesans po kraju wybiera się duet Bish i Radex. Tworzą go raper i producent. Słowo zgrzyt zabrzmiało tak. Jak? Tak człowiek poczuł. Zgrzyt, tak. Bish Radex tworzą raper i producent muzyczny Jarek Hieruczewski oraz związany z zespołem Pustki Radek Łukasiewicz. Autorzy zeszłorocznej płyty Wilczy Humor pojawią się na scenie warszawskiego Grizzly Baru w najbliższy czwartek, a w krakowskim Zaścianku zagrają w niedzielę. Bish Radex, krótki rekonesans po kraju, fanów informujemy. Faithless sobie ładnie gra, bez zgrzytów, ciepło się zrobiło. Jak człowiek zacznie tańczyć, to od razu cieplej. Kolega tu podryguje, chociaż w kapturze. Niech będzie. No ale chyba najbardziej niesamowita informacja dnia koncertowego wczoraj, jeśli chodzi o Polskę, to jest taka, że do Polski przyjedzie Josh Tillman, były perkusista zespołu Fleet Foxes, od kilku lat z wielkim powodzeniem występujący solo jako Father John Misty. Pod tą nazwą opublikował w tym roku swój trzeci solowy album, Pure Comedy, a jego koncert odbędzie się 5 czerwca w warszawskim klubie Palladium. Father John Misty. Na zakończenie muzycznego rozkładu jazdy. On this bright blue marble orbited by trash. Man, there's no big bad. There's no big thing to give up the way of life we had. My social life is now quite a bit less hectic. The nightlife and the protests are pretty scarce. Now I mostly spend the long days walking through the city. Empty as a tomb. Sometimes I miss the time of the food chain, but what a perfect afternoon. No bardzo ładnie. Krystian Henke, dziękujemy. Tu artysta bardzo ładnie zaśpiewał. Ale to taki bliski mi był Father John Misty. No tak, tak, tak, tak. Tak, tak, tak, jasne. Project Father John Misty. Tak. Za 13 minut 9 złociutki musimy już lecieć, bo tu czeka wyspa, potem drzewo i zamek jeszcze. Thank you. Perfekt. Tak się trochę spieszyliśmy, bo jeszcze jeden ważny utwór, ale mówimy do usłyszenia. Agnieszka Łukasiewicz, Roma Leszczyńska, Piotr Łodej, Marcin Łukawski. Za 9,5 minuty będzie 9. Przypominamy o głosowanie na Top Wszechczasów. Never care for what they know.